परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 13 फरवरी 1997 को ईरोड में प्रातः लगभग 9 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है कि अभी ऐसे समय में जहाँ करके हिंदुओं पर और गायों पर दोनों पर बड़ी विशेष आफत आई हुई है, गायों को तो काट देना और हिंदुओं को जन्म लेने देना, नाश करने के दो ही उपाय है, एक तो मार दे खत्म कर देने से कर देंगे, दूसरा पैदा नहीं होने देना, फिर मर जाएंगे, मरते तो है ही, पैदा नहीं होंगे तो खत्म हो ही जाएंगे। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करें भगवान के चरणों में शरण होवें, ये प्रश्न है। तो भगवान के चरणों के शरण होकर कर्तव्य का पालन करो, अपने बल पर नहीं, अपने अहंकार से नहीं, भगवान को पुकारते हुए। जब जब आफत आई है तब देवताओं ने गौ माता ने पृथ्वी रूप धारण किया, देवताओं ने किया, सब जाकर भगवान से प्रार्थना की है। तो भगवान से प्रार्थना करना ये बहुत ही आवश्यक काम है, सहारा भगवान का रखना चाहिए, अपने बल का सहारा रखना ठीक नहीं है। भगवान अर्जुन ने अर्जुन कहा भगवान ने ये अहंकार आश्रित नहीं उसे मनुष्य अतः तुम अहंकार अभिना अभिमान के कारण तुम्हें सुनेगा और अभिमान का आश्रय लेकर तू कहता जो तुम्हें करूंगा ये सब मिथ्या, ये तेरा कहना मिथ्या है, प्रकृति तेरे को लगा देगी। तो प्रकृति लगा देगी एक तो एक भगवान के चरणों का आश्रय लेकर हम लगे, दोनों बड़ा भारी अंतर है। मेरा आश्रय न कर लगेगा तो पतन हो जाएगा तेरा विनिंगशी अहंकार देखता हूँ तो, और माम आशय मेरा आशय लेकर चलेता उद्धार हो जाएगा। तो प्रभु चरणों का आशय रखे, निमित्त मात्र अपने को बनावे, जैसे भगवान ने अर्जुन कहा तू मैं आकांश तुम जाई मारे हुए मेरे तू मार दे, निमित्त मात्र बन जाए। तो निमित्त मात्र बनने में शुद्ध शासन को देने का भाव मैंने ये बताया था कि अपने उद्योग में कमी किंचित मात्र भी न रहे, रात दिन उद्योग करे, परंतु उसकी फल सिद्धि होगी भगवान की कृपा से, भरोसा भगवान का रखे, अपने बल का, अपने पुरुषार्थ का, अपनी विद्या का अभिमान न रखे, मैं अपने कर दूंगा, भगवान के चरणों का आश्रय लेते होगा भगवान की कृपा से। आशी करो जो राम जी कह सतगुरु कह संत भूली बने स्वाप की ऐसी उदाहरण, ऐसी उदाहरण तबे कुछ बिगड़े नाए, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा के साई, संत दास में क्या कहूँ कह गए संत अनंत, आचे करो सो राम जी कृष्ण। जो भली बात होती है वो भगवान करते हैं अथवा संत महात्मा करते हैं, ये तो रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, और तो स्वार्थ मंत सकल जग माही, सुपने परमार्थ नाही, स्वार्थ के मंत्र होते हैं सभी, अपने अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, पर बिना स्वार्थ करने वाले कौन है, कि दो ही एक भगवान एक भगवान के भक्त। तो भगवान के भगत तो भगवान से बिना स्वार्थ करने की विद्या सीखे हैं, और भगवान के स्वतः है ये बात। तो भगवान के समान उमा राम सम ऋतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु कौन है, सबसे श्रेष्ठ भगवान है, ऐसा कोई नहीं है। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भगवान को याद करके काम करो, कोई भी काम करो, किसी काम में कभी जाओ तो भगवान को याद रखो। कागज लिखो तो श्री रामाय नम श्री गणेश भगवान का नाम लिखो, भगवान को याद करके जाओ तो सिद्धि होगी सब जगह, वो सिद्धि होगी भगवान की कृपा से। और भगवान ने बल दिया है, बुद्धि दी है, योग्यता दी है, वो दी है, वो भगवान की दी हुई, अब अपने निमित्त में लगाओ तो सब भगवान का ही दिया हुआ हुआ, भगवान का आश्रय भी भगवान का, और बाल बुद्धि योग्यता समय शरीर और दिया ये सब भगवान का दिया हुआ, तो भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान की सामग्री है, भगवान का ही दिया मन बुद्धि है, भगवान का ही है। तो इसमें उत्साह पूर्वक भगवान की ही शक्ति को भगवान में लगा देना और भगवान का ही भरोसा रखना। तो उद्योग पुरुषार्थ में अपनी स्वतंत्रता नहीं है, अपने जो शरीर मिला है क्या वो हमारा है? भाई बहन जरा ध्यान दें, ये शरीर हमारा नहीं है। अगर हमारा शरीर हो तो शरीर को हमें बीमार न होने दें, इसको कमजोर न होने दें, और कम से कम मरण तो देंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा शरीर है, हम नहीं मरण देंगे, रख लेंगे। क्या ये स्वातंत्र्य चलता है? ये अपनी मनमानी चलती है क्या? क्यों नहीं चलती? कि हमारे है नहीं, मिला है। ये एक बहुत मार्मिक बढ़िया उत्तम बात है, भगवान के समान देने वाला कोई नहीं है। दूसरों के देने में और भगवान के देने में बड़ा अंतर है। भगवान जो देते हैं चीज तो लेने वाले को वो चीज अपनी ही मालूम होती है, ये देने वाले की विलक्षणता है, विचित्रता है। वो देते एहसान नहीं बनाते किसी पर, एहसान क्या पता ही नहीं लगने देते, ऐसी रीति से गुप्त रीति से भीतर भीतर दे देते हैं, जिसे वो घर समझे मेरी है, अब आंख मेरी है, हाथ मेरा ही है, बल मेरा ही है, बुद्धि मेरी है, ऐसे मानता है। तो मेरी है आंख, तो ये कांच क्यों लगाया भाई, अपनी है जो मैं कमजोर हो जाती है तो इस कांच की सहायता लेते हैं, इसमें कांच कमजोर हो गया तो एक कांच ऊपर लगा दो जिसे दिख सके। तो भगवान की दी हुई है, हमारी नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे वश की बात नहीं है, परंतु देने की ऐसी विचित्र ढंग की विचित्र बात है भगवान की, जिसको दिया जाए वो अपना ही समझता है, मेरा ही है। इस वास्ते भगवान देव मैंने कहा मान चेला नहीं बनाते, ऐसा नहीं करते, दे करके मैंने दिया ऐसा नहीं करते। हरे राम कहते मैंने तेरे को सिखाया, तेरे को मैंने पढ़ाया, तेरे को मैंने होशियार किया, तेरे को मैंने ऐसा किया। भगवान कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं कहते कि मैंने किया, और करते सब भगवान ही। तो हमारे पास शक्ति है वो भी तो भगवान की दी हुई है, हर भरोसा ही भगवान का ही रखे। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम साथ तुलसीदास कल ही कहा था। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर काम करो। स्कंद पुराण में एक कथा आती है, एक बार ये वन में रहते थे पांडव, तो वहाँ भगवान कृष्ण पहुंच गए, तो वहाँ बातें हुई, अभी बैठे बात कर रहे इतने में घटोत्कच आ गया, जो भीमसेन था उनके जो एक राक्षसी हिडिंबा उससे पैदा हुआ था, घटोत्कच नाम था, बड़ा वीर मां का वीर था वो, तो वो आ गया। तो युधिष्ठिर महाराज ने देख कहा लड़का सयाना हो गया, अब इसका संबंध करना चाहिए, विवाह करना चाहिए। तो क्या बहुत ठीक बात है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कभी इसके लायक एक लड़की है राक्षस की, उसके साथ ब्याह करना चाहिए, उसका नाम है काम कटंकटा, वो काम देश में वहां रहती है प्रागज्योतिषपुर, तो वहाँ वो रहती है। तो उनके पिता थे, उनके साथ मेरा युद्ध हुआ, मैंने उसको मार दिया, और मार करके तो मारा तो वो लड़की मेरे सामने युद्ध करने लगी। युद्ध में बड़ी तेज सूरवीर है वो, तो मैंने फिर उस शस्त्र चलाना शुरू किया तो कमक्षा देवी प्रकट हो गई। कमक्षा देवी ने कहा, महाराज आपकी लड़की की तरह है, आपकी पुत्र वधु की तरह है ये, इसको मारो मत आप। तो नहीं मारा, मैंने छोड़ दिया और छोड़ करके वहां का तो पिता का राज्य उसी को दे दिया। तो बेटा अब राज तुम करो, यहाँ उस गद्दी पर बैठा दिया तो राज करते है वहां। उसके लिए कोई विवाह करने को आता है तो उसका ये कायदा है कि मेरे से आओ, पहले बात करो, बात की बात में मैं जीत जाऊंगी तो मार डालूंगी और हार जाऊंगी तो स्वीकार कर लूंगी। पर हारना दो तरह होगा, एक तो वचनों में शास्त्रार्थ में हार जाऊं और फिर मेरे साथ युद्ध करो, युद्ध में हार जाऊं तो तुम्हारे को भर दूंगी और मैं जीत जाऊं तो मार दूंगी। ऐसे कई लड़कों को मार दिया उसने, वहां जाना चाहिए इसको। युधिष्ठिर कहा कि स्वर्ग को मार डाले क्या पता, भीमसेन ने कहा नहीं वही भेजना चाहिए, वो स्वर्ग भी था ना, वही भेजना चाहिए। भगवान ने कहा हाँ ठीक वही भेजना है। तो उस जाते हुए को भगवान ने कहा तू एक बात मेरी याद रख, क्या यहाँ से रवाना हो तो मेरे को याद कर दे, और वहां गांव पर पहुंचे तो मेरे को याद कर दे, उसके दरवाजे पर से मेरे को याद कर दे, उसके सामने से तू मेरे को याद कर लेना, और मेरे को याद करके और फिर उससे बात करना, ये एक बात याद करना कि ठीक है ना। तीसरे से वो गया भगवान का स्मरण करके याद कर दो, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति है वो संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। तो वो याद करके गया दरबार की स्त्रियों पहरा स्त्रियों का आगे तुम्हारी मालिक से मैं उसमें चाहता हूँ। तो दरवाजे को ठहराया और स्त्री गई जाकर पूछा कि एक पुरुष आया है वो आपके साथ विवाह करना चाहता है और आज्ञा मांगता है, ये तो बुलाओ बुलाओ क्या बोल लो। ले गया तो भगवान को याद करके सामने क्या हुआ आसन दिया बैठ गया। तुम क्या मेरे से बात पूछो, तुम पूछो, आप आयो आप पूछो मेरे से। तो उसने कहा कि एक कल्पना करो, फर्जी बात कही, एक कल्पना करो, एक राक्षस था और उसे एक लड़की पैदा हुई, लड़की पैदा होने के बाद उसकी स्त्री मर गई, फिर उसी को बच्चे को पालन किया, पालन करते हुए उसने कहा कि मैंने तेरे को पालन किया अपनी स्त्री बनाने के लिए। तो बच्ची बच्ची क्या समझो, बोली वाली थी, बच्ची बड़ी हो गई उसके साथ उसने शादी कर ली, उसके लड़का हुआ, वो राक्षस का लड़का हुआ कि दो हिता हुआ क्या हो बताओ, एक बात बताओ। एक तो बात बताई थी बसंती तो तुम हार गई, एक बात बताओ कितनी अच्छी बात। तो वैसे आप तो बाजो पैंतर पर, तो उसने तलवार निकाल दी, उसने दोनों तलवार निकाल दी और पैंतर पर खड़े हो गए। कभी तुम वार करो, मैं नहीं करूँ, पहले तुम स्त्री हो तुम वार करो, मैं नहीं करूँ पहले बार तुम वार करो। तो उसे जो से वार किया तो वो कूद करके निकल गया इधर से, खाली गई तलवार। उसके बाद उसने क्या किया, खुश जोर से ऐसे हाथ पकड़ लिया तलवार वाला, हाथ पकड़ कर लिया और पैर की मारी जोर से गिर पड़े, छाती पर पैर रखकर कहा तेरे नाक कट हुआ, क्यों तेरे विवाह करने के लिए आते तो मार देती है, नाक कट गया कोई आवेगा नहीं, कोई मरेगा ही नहीं, चलो नाक मत काटो, मैं तेरी स्त्री हूँ, ठीक है छोड़ दिया। अब गए विवाह करो, कि विवाह यहाँ नहीं करेंगे हम, हमारे पिता है वहां जहाँ चलोगे वहां विवाह होगा। तो फिर वो भगवान याद करते हुए चला वहां से, तो काम कटन कटा इतनी जबरदस्त थी कि तुम्हारे को पैदल नहीं जाए दूंगे, ऊपर चढ़ा कर ले गई, यदि बलवान थी बलवती। तो मतलब क्या कि भगवान ने कहा कि मेरे को याद करना, तो भगवान को याद करके काम करो आप, अपने अभिमान से नहीं। एक बार माता कुंती ने कृष्ण से कहा कि कन्हैया ये पांडव तेरे ही तो भाई है थूपी के बेटा, अब ये इतने दुख पा रहे हैं, तू इतना समर्थ भुआ थे ना, तू कहती तो इनकी रक्षा नहीं करता, कि बुआ जी मैं क्या करूं। युधिष्ठिर ने मेरे को याद ही किया, द्रौपदी का चीर खींचने लगे और वो गिरा दी गई, केस पर खींची गई, बहुत दुख दिया। और जब चीर उठाने लगे तो मेरे को याद करिया कृष्ण गोपी इतना प्रिय, गोविंद द्वारका भाषण कृष्ण गोजी इतना प्रिय, कौल वारण मगना मांगी न जाना से केश हुआ, ऐसे मेरे को याद किया तो उसका नख भी बड़ा हुआ। दुशासन की भुजा थकित भय बसन रूप भैसा, इतनी साड़ी हो गई तरह तरह की साड़ी, जिसमें साड़ी करते ढेर लग गया और उस फिर साड़ी पहनने की फिर साड़ी साड़ी। तो कवि ने कहा कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है। अरे साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, अरे साड़ी है कि नारी है कि नारी है साड़ी, साड़ी के बीच स्त्री है नारी है तो स्त्री में नारी है तो बिल्कुल प्याज होता जैसे सिद्धगर पड़ा से नारी कोई साड़ी साड़ी बनी हुई है क्या, ये निकलती चल जाए साड़ी तो नंगी हुई तो कारण क्या मेरे को याद किया। अरे युधिष्ठिर ने सब राज हार दिया, खजाना हार दिया और अपने गहने आदि को सब हार दिए, अपने भाइयों को भी हार दिया, अपने को भी लगा दिया हार गया, फिर अपनी द्रौपदी को लगा उसको भी हार गया। मेरे को याद ही नहीं किया, कम से कम याद तो कर लेता, इतना काम किया तो याद तो कर लेता। तो धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तने न, युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे परंतु अपने धर्मात्मा पदार्थ अपने बलपना काम नहीं आया, मेरे को याद किया। और द्रौपदी स्त्री जाती उसने मेरे को याद किया तो मालन भाका कर सके जो जग बैरी हो संपूर्ण बैरी हो क्या कर सकता है, नख भी उगाना नहीं हुआ क्या कर सकता है बैरी। तो ऐसे मेरे को याद कर कर को तो आप कोई काम करो भगवान को याद करो, प्रभु के चरणों का आश्रय रखो, उत्साह से करो काम सब ठीक हो जाएगा। काम करते ही कम है, उसके प्रतिकार करने की चेष्टा भी नहीं करते और करते है तो भगवान को याद ही नहीं करते। इसी कारण से आज हिंदुओं का ह्रास हो रहा है, भगवान की संस्कृति है, भगवान की कृपा है, भगवान का ये सब है पर भगवान को याद ही नहीं करते। युधिष्ठिर महाराज कुंती के बेटा थे और कुंती भगवान के पिता की बहन थी, इतना नजीक संबंध पर याद न करते तो भगवान के मैं क्या करूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जैसे मेरे शरण होता है वैसे मैं भजता हूँ उसको। तो भगवान के शरण हो जाए तो भगवान को याद करूं। तो आप उद्योग करें बड़े तत्परता से बड़े उत्साह से परंतु भगवान को मुख याद रखो, ये बात भगवान के मुख रखने से सब होती है ठीक। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो युद्ध के समय कृष्ण भगवान को निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन पहुंचा पहले, क्योंकि मेरा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है तो कृष्ण भगवान के पास पहले पहुंचा। तो भगवान सोए हुए थे तो सिराने एक सिंहासन पड़ा था, सिंहासन बैठ गया। बाद में अर्जुन पहुंचे, अर्जुन वो पैरों की तरफ हाथ जोड़ खड़े रह गए, नींद खुली तो देखा वो आओ अर्जुन कैसे आए। दुर्योधन पूछे बोलता है महाराज मैं पहले आया हूँ, ये अर्जुन पीछे आए, आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ, हमारे अर्जुन के युद्ध होने वाला है, उस युद्ध में मैं पहले आया हूँ, निमंत्रण देता हूँ, मेरे पक्ष में आप रहिए। वही ठीक बात है, आप आए तो ठीक है आपके पक्ष में रहूं, परंतु अर्जुन को मैंने पहले देखा मिला ये पहले, तो ये भी सहायता का भागी है, मैं ही महाराज आपको युद्ध का निमंत्रण देने के लिए आया हूँ, मेरे पक्ष में रहो। तो भगवान ने कहा मैं दोनों की सहायता करूंगा, आए तुम पहले मिले अर्जुन पहले तो दोनों की सहायता करूंगा। अब तुम दो हिस्सा कर लेता हूं, एक तरफ तो मैं रहूंगा शस्त्र का प्रयोग करूंगा नहीं, शस्त्र चलाऊंगा नहीं, और एक तरफ मेरी अक्षोहिणी एक अक्षोहिणी सेना, असार अक्षोहिणी थी जब एक अक्षोहिणी सेना, मेरी सेना रहेगी, इन दोनों में से एक तुम ले लो एक तुम ले लो, परंतु बात ये अर्जुन छोटा है तुम बड़े हो, भीमसेन के समान था दुर्योधन, तुम बड़े भाव ये छोटा है, तो जहाँ कोई बंटवारा होता है तो छोटे को पहले कहा जाता है तुम ले लो इनमें से भाई बाकी बचे को बढ़ा जाएगा, इस वास्ते तुम ले लो पहले अर्जुन को कहा। तो अर्जुन ने कहा कि मैं तो आपको ही लूंगा, दुर्योधन से धड़धड़ हो गई भीतर में कि एक गजब हो जाएगा सेना ले लेगा, आपको ही लूंगा। दुर्योधन कहा बहुत ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब निश्चित से ले भोजन थोड़ा कराना है, वहां तो युद्ध करना है, इस वास्ते क्या करूंगा। दुर्योधन गया लोक मेरे कि आज अर्जुन को भगवान को ठग लाया, मैं अर्जुन का मित्र था उसको ठग लाया, एक अक्षर सेना उसके पक्ष में ले ली, वो गया तो भगवान ने धमकाया अर्जुन को, अरे ये क्या किया, अगर मैं कहता दुर्योधन तुम ले लो तो दुर्योधन सेना ही लेता, तेरे को मैंने पहला अवसर दिया कि तू पहले ले ले, क्यों लिया तुमने मेरे को, निशस्त्र दिया तो करेगा क्या पता, युद्ध करूंगा कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा तो क्या कराएगा। उसने कहा मैं तो महाराज युद्ध तो नहीं करूंगा, आप हाथ में शस्त्र नहीं लोगे क्या चाबुक और लगाम में नहीं लोगे, मेरे घोड़ा चलाओ मेरा सारथी बनाऊंगा। महाराज बहुत समय से मेरे मन में थी कि भगवान मेरे सारथी बने, तो अब आप युद्ध तो करोगे नहीं तो घोड़ा चलाओ मेरे सारथी बनो, साथ में भगवान के ठीक है, फिर राजी हुए भगवान के बहुत अच्छा कहते हो। अर्जुन ने कहा महाराज मेरे को ज्यादा तोड़ी थोड़ी बनानी है, संख्या थोड़ी बढ़ानी है, एक रोहिणी सेना होगी पैदल और घुड़सवार रथ सवार हाथी चलो तो सेना, हाथियों की सेना घोड़ों की सेना रथों की सेना और पैदलों की सेना, ऐसे फिर उसे बात छोड़ नहीं, तो मेरे को टोली नहीं बनानी है, मेरे को विजय चाहिए, जहाँ आप हो वहीं विजय हो गई, इस वास्ते मैंने आपको लिया, समझ कर लिया है, मैंने भूल नहीं की है आपको जोड़े समझ कर लिया है, आप जहाँ रहो ठीक है वाले बहुत अच्छा। महाराज मेरी बागडोर आपके हाथ में रहेगी, जिधर जो चलाओ जो करोगे जो ही, इसका नाम है शरणागति, आपके आशीर्द आप जानो आपका काम जाने, तो निमित्त मात्र निमित्त मात्र युद्ध हो गया, तो भगवान को लेना ही बढ़िया है, बल की अपेक्षा सेना की अपेक्षा क्षमता की अपेक्षा शस्त्र शस्त्रों की अपेक्षा भगवान ही बढ़ कर गए है। तो जैसे है कुंती को कहा कि मेरे को याद नहीं किया, और घटोत्कच को कहा तुम मेरे को याद करना, और यहाँ भी अर्जुन ने भगवान कृष्ण को ही लिया, ऐसे ही आप कोई भी काम करना चाहे कहीं भी जावे तो आरंभ में भगवान को याद करो, उसको चिंतन करके फिर चलना, फिर कदम उठाना, फिर देखो आनंद ही आनंद होता है। ये कईयों का अनुभव है, कईयों का ऐसा अनुभव कैसा वो करते हैं, हमने भी ये बात सुनी चूरू में वार्षिकोत्सव विद्यालय का, ऋषिकेश विद्यालय उससे हुआ, उसके बाद दूसरी जगह हम जाने लगे, हनुमान प्रसाद जी पोदार उनको भाई जी कहते हैं लोग, कल्याण के संपादक आदि संपादक, वो लोरी में चले हम भी साथ में थे, तो जहाँ लोरी चली कि नारायण नारायण नारायण नारायण, भाई जी बोले, बोल कर कहा कि ये जानते हो क्या बात है, हम क्या बात है बोला, कहा कि ये मालवीय जी ने मेरे को कहा हनुमान तेरे को एक बात बताओ, हाँ महाराज बताओ, आप पूछ नहीं ब्राह्मण देवता बताओ, कहते बहुत बढ़िया बात है, कही है महाराज बहुत ही श्रेष्ठ बात है, कही है मेरी माँ की बताई हुई बात है, ऐसी बढ़िया बात है महाराज बताओ सही, कि ऐसी बढ़िया श्रेष्ठ उसे समान कोई बात है ही नहीं, ऐसी बात है महाराज बताओ तो सही क्या बात है, कहते बहुत बढ़िया है काफी देर लगा ली इसमें, फिर बता देखो मेरी माँ ने कहा है, मेरी माँ की बताई बात बताता हूँ, माँ ने कहा बेटा कहीं जाओ तो भगवान को याद करके जाना, तो ये बात तुम्हारे को बताता हूँ, हरे को नहीं बताता हूँ, इस बात से कोई काम करे तो याद करना। तो भाई जी जानो कैसे करते है, हम लोगों ने भी सीख लिया। अभी गाड़ी चलती है ना, बाकी मोटर चलती है, हवाई जहाज चलता है, गाड़ी चलती है, नारायण नारायण नारायण नारायण कह देते हैं सर। आदत पड़ गई, स्वभाव हो गया। ऐसे आप सबसे मेरा कहना है कि भगवान को याद करो, जाओ हरे स्मृति सर्व विपद, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। तो भगवान को याद करके चलो, कहीं जाओ, कुछ भी काम करो, छोटा बड़ा, भगवान को याद करो। बहनों माताओं से कह रहा, भाइयों से कह रहा है, ये बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, बड़ी श्रेष्ठ चीज है। मालवीय जी ने कहा, मैंने विश्वविद्यालय बनाया काशी जी का, बड़े बड़े राजाओं के पास गया, बड़ी बड़ी बड़ी सहायता ली। जब भगवान को याद किया तो काम से ठीक हो गया, और कहीं भूल गया तो वो काम से नहीं हुआ। विलायत में वहां पर रहे थे तो वहां भी भगवान उनके, एक तो भगवान को याद करना, एक गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना। माधव जी की बात थी, वहां इंग्लैंड में भी वो गोड़ मेज के पास जब बात हुई तो प्रश्न का तो भगवान को याद की, गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया, उनमें बात पैदा बढ़िया होती थी, सभी की विजय हुई। तो अपना विजय अपना विजय चाहते हो तो भगवान को याद करो, प्रभु के चरणों का आश्रय लो, फिर उद्योग करो, सब उद्योग सिद्ध होगा, तो शक्ति भगवान ही काम करेगी। दुर्योधन ने चालाकी से एक अक्षोहिणी तो भगवान की सेना ले ली, और एक अक्षोहिणी सेना शल्य की सेना ले ली। शल्य होते हैं माद्री का भाई, पांडवों का मामा, तो वो अपने भांजों की सहायता के लिए एक सेना लेकर आ रहा था। तो दुर्योधन इतने होशियार रहे महाराज, जहाँ से चले वहां से जहाँ ठहरे वहां सब प्रबंध कर दे, खाने पीने का रहने का खूब ढंग से। शल्य ने सब जाके पांडवों की तरफ से होगा। अंतिम बयाने पर दुर्योधन खुद पहुंचा, वो भी कहता है मामा जी कोई तकलीफ तो नहीं हुई करते में, कि आपका प्रबंध था, अरे दास ही था, मतलब आपकी कृपा हुई। शल्य ने कहा भाई तुमने सब प्रबंध किया था हमारा, तो बोलो क्या चाहते हो कि मेरे पक्ष में आ जाओ, बस आप उस तरह से तो मेरे पक्ष में आ जाओ तो ठीक है, कह दे क्या चाहते हो बोलो, तो मांग लिया चले गए। तो एक तो पांडवों का ये शल्य की सेना और ये कृष्ण भगवान, दो सेना लेने से 11 क्षोणी हो गई, नहीं तो 9-9 क्षोणी रहती। इधर दो हो कम हो गई, उधर दो बढ़ गई, तो 4 का फर्क पड़ गया। उसी तो 11 क्षण इनकी होगी 7 क्षण, कितना फर्क बढ़ गया। तो ऐसे ले ली, परंतु कितना ही हो जाए भाई जय तो न्याय की होती है। दुर्योधन अपनी माता गांधारी के चरणों में नमस्कार करता है, कहती माँ तुम मेरे को आशीर्वाद दे दे कि तेरा विजय हो। माँ ने कहा बेटा विजय तो धर्म की होगी, आप देखो कितनी विलक्षण है ये माता, कितनी विलक्षण, खास बड़ा बेटा दुर्योधन, 100 बेटा थे उसमें सबसे बड़ा दुर्योधन बेटा है या राजा है, पर कितनी धर्म पर निष्ठा है कि भाई न्याय वही होगी, धर्म होगा वही विजय होगी, कि माँ तुम आशीर्वाद दे दे कि बेटा तेरी विजय कर ले। नहीं दिया तो भाई उभरी गया मत दे आशीर्वाद, हम तो युद्ध करेंगे, तो धर्म की विजय होती है। तो भगवान को याद रखो और धर्म का अनुष्ठान करो, धर्म का त्याग मत करो, तो भगवान को याद रखो। दो चीज है, अनुष्ठान तो धर्म का करो और याद भरोसा भगवान का रखो। आज क्या करते हैं, कमाते तुम्हें पैसा, अरे आज से ले झूठ कपट बेईमानी का, काले बाजार का, आज से लेकर के धन कमाते हैं, इस तो हो गया धन, अरे उसका उपाय हो गया पाप, वही दशा क्या होगी देख लो, ऐसी दशा होगी। धर्म का तो आश्रय हो, प्रभु का चलो आश्रय हो, धर्म का पालन हो, धर्म की तरह चलो लेकर कर्तव्य लेकर चलो। एक बात याद आ गई, मैं कह देता हूँ, हम देखते हैं हिंदुओं की क्या विलक्षणता है, ईसाई है मुसलमान है, उनकी अपेक्षा हिंदुओं में शिखा है छोटी, आज ये छोटी है ही नहीं, समुदाय के समुदाय में देखता हूँ से है ही नहीं है, अपने धर्म का चिन्ह नहीं रखते, अपने धर्म का पालन नहीं करते, द्विजाति होते हुए जनेऊ नहीं लेते, जनेऊ लेते तो संध्या वंदन नहीं करते, बड़ों के चरणों में प्रणाम करते, वो भी सब करते होंगे नहीं पता नहीं, माता पिता के चरणों में नमस्कार करना, बड़ों की आज्ञा पालन करना, बड़ों की सहायता, बड़ों की सलाह लेना, शास्त्रों को मानना, न कुछ हम के हंस के सीखे न कुछ रो के सीखे, न हंसने से मिलता है न रोने से मिलता है, कुछ थोड़ा सा सीखे है किसी के होके सीखे, भाई लेना हो तो किसी के होगा, तो किसी के भी होने से होता है तो भगवान का तो होना ही चाहिए, न तत् समोस्तक कुतोन्य, भगवान के समान भी कोई नहीं है तो अधिक कैसे होगा, उसको आश्रय लेकर धर्म का अनुष्ठान करते हुए उस सारे काम करो सब काम ठीक होगा, इस बार धार्मिक चिन्ह को वो धर्म का पालन भी करो, संध्या गायत्री अपने अधिकार से करो, भगवान को याद करो, भगवान के भजन में त्रुटि मत करो, मनुष्य क्या कहता है ज्यादा काम धंधा होता है तो भजन ध्यान को छोड़ देता है, नित्य कर्म को छोड़ता है, काम महाराज ब्याह है घर में काम, भगत नहीं मिलता है, भगत नहीं मिलता तो रोटी तो खा लेते हैं पानी पी लेते हैं और नींद भी ले लेते हैं, भगत नहीं मिलता रोटी कैसे खाएगी पानी कैसे पिया, ये तो कर लेते हैं तो शरीर के सहारे, नहीं तो मर जाएंगे शरीर के बिना, तो भैया तुम्हारा धार्मिक शरीर मर जाएगा, भगवान को याद नहीं करोगे और अपने धर्म का अनुष्ठान नहीं करोगे तो आपका भीतर का जो धार्मिक शरीर वो मर जाएगा, फिर तो मुर्दे हो गए, भगवान को याद नहीं करोगे, राम जी लो सुमरण नहीं करता, रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता, मुर्दा है मुर्दा, जो भगवान का भजन करता है जागता कौन है, जो परमात्मा तो उपराध के वो जागता हुआ है और भगवान का भजन करते हैं वे सोते हुए हैं, और भगवान का भजन धर्म नहीं है तो मुर्दा है सब मुर्दा, मुर्दों के जागने की उम्मीद नहीं होती, मर गए प्राण निकल गए अब ये उम्मीद नहीं ये जगेंगे, कहां बेटा मुर्दा है मुर्दा क्या करेंगे, मर गया बाल आग लगा देंगे बास में लगाओ कोई काम का नहीं है मुर्दा है, भगवान को याद करते हैं धर्म का पालन करते हैं साधन करते हैं तो सोते हुए हैं, परमात्मा तत्व प्राप्त करके जाग गए, तो भाई मुर्दा जीवन क्या काम करेगा बताओ, कहते हम अपने रक्षा करें अपने धर्म का पालन करें हमारी विजय करें तो कैसे करें, तो मुर्दा पालन करेगा या मुर्दा विजय करेगा, विजय तो कोई करेगा तो जीता हुआ ही करेगा, तो जीता हुआ ही जीता हुआ होता है, अरे जीते हुए की जीत होती है मुर्दे की जीत होती, जीता ही जीत होता है, तो जीते रहो जीते, भगवान को याद करते रहो और धर्म का अनुष्ठान करो, धर्म एव हतो अंती धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म एव हतो अंती, युधिष्ठिर ने बड़े बड़े कष्ट उठाए पर धर्म का त्याग नहीं किया, दुर्योधन पर्व ही नहीं करता राज मिलता है धर्म धर्म क्या है, जुआ खेला गया था उस समय शर्त रखी थी 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास, 13 वर्ष तक जंगल में रहना होगा, बाद में तुम्हारा तुम्हारा हमारा हमारा दिल्ली इंद्रप्रस्थ राज्य था, वो ये वनवास में चले गए, होते हुए भी धर्म साथ में था, ऋषिमार के धर्म था, धर्म का पालन करते धर्म से तैसे बस नहीं इसे विजय हुई, तो भाई भगवान का तो आश्रय रखो और धर्म का पालन करो, फिर काम करो माम आश्रति हेतु दिए जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रति हेतु भगवान के चरणों का आश्रय हेतु करो तो सब कुछ हो जाएगा पूर्णता हो जाएगी, इस वास्ते क्या करें कि धर्म का तो अनुष्ठान करें और भगवान का भरोसा रखें, सुबह शाम सदा नित्य प्रेम की अपने संध्या करो, जिनका अधिकार है जिन्हें वो है वे अपने संध्या गायत्री करे या दूसरे भगवान का नाम ले, भाई बहनों सबको चाहिए सुबह शाम घंटा भगवान का नाम लो, घर घर में भगवान के नाम का कीर्तन करो, करो केशव कीर्तनाथ, करो तब धरि कीर्तनाथ। कलयुग में कीर्तन का महात्म्य अधिक है। चौ जुग चौ श्रोति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आना पाओ। कलयुग में भगवान नाम की महिमा ज्यादा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नाम नाम अकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्सर्पिता नियमित स्मरणे न काल। कलयुग जब आया तो भगवान ने अपने सामर्थ्य नाम में रख दी सभी, नाम नाम अकार सर्वशक्ति, और फिर नियम में बंद नहीं, सुबह करो शाम करो रात्रि करो शुद्ध हो अशुद्ध, भगवान नाम हर समय लेना, भगवान नाम में शुद्ध अशुद्ध कोई परवाह नहीं। संध्या गायत्री करना तो मतलब स्नान करके शुद्ध होकर के पवित्र होकर फिर गायत्री का जप करना मार्जना करके, पर भगवान नाम में शुद्ध अशुद्ध ख्याल मत रखना, हर समय नाम लेना। अगर ये वहम रहेगा कि अशुद्ध अवस्था में भगवान का नाम न ले तो मृत्यु अवस्था में प्राय ज्यादा बीमारी होती है तो मरता है, बीमारी में ना स्नान हो सकता है ना शुद्धि हो सकती है, अशुद्ध रहता है, अशुद्ध में नाम ले तो गजब हो जाएगा। यंग यंग वापी अंत में जो जो स्मरण करे उसको प्राप्ति होती है, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी भाई, जो बहम रहेगा। इस वजह से भगवान नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं। कल संतरण उपनिषद में आता है, कलयुग देखा नारद जी ने तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए कि महाराज इस कलयुग से उद्धार कैसे हुआ। कल संतरण उपनिषद में आती बात तो कैसे हो गए प्रजापति, भाई भगवान नाम कलयुग में भगवान नाम से उद्धार होता है। कौन सा नाम तो हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इन 16 नाम, ये 16 नामों का मंत्र है। इसका जप करने से कलयुग से उद्धार हो जाता है। इसका तात्पर्य ये नहीं राम हरे कृष्ण दामोदर बाधव भूगन मार, कोई भगवान का नाम, भगवान के नाम से उद्धार होता है। तब तो वह ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, कोश्य विधि रीति सहो वाच प्रजापति नाश्य विधि रीति, महाराज ने विधि क्या किस विधि से लेना चाहिए नाम। ब्रह्मा जी ने कहा, नाश्य इस विधि है ही नहीं, अशुद्ध शुचिर हुआ कैसी अवस्था में हो भगवान का नाम ले जाओ, कोई विधि नहीं। तो कलयुगी जीवों के लिए अगर बहुत सी विधि बता दो मुश्किल हो जाए, थोड़ी तो आयु है, थोड़ी विद्या है, पढ़ा पता है नहीं। इस वास्ते भगवान ने कहा कि बस नाम लिए जाओ, रात और दिन सुबह और शाम शुद्ध अशुद्ध या पवित्र पवित्र भगवान के नाम का जप करो। तो भगवान के नाम का जप करना और भगवान के चरणों का आश्रय करना, बड़ों को नमस्कार करना, वृद्धों की सेवा करना, ऐसे आयु विद्या की सो वाला उम्र बढ़ती है, विद्या आती है, संसार में यश कीर्ति होती है, उसमें बल बढ़ता है। चेतना का बल है वो सबका सब मूल परमात्मा है। जैसे यहाँ जल आता है तो बड़ी टंकी में जल है वहां से आता है सब, ऐसे जितना संसार बल आता है, विद्या आती है, अदों की चीज आती है, सब का केंद्र भगवान है। भगवान के साथ संबंध जुड़ गया फिर सब ठीक हो गया, अरे भगवान से संबंध नहीं रहा कुछ नहीं। अभी हम बोल रहे हैं इतने बड़े जोर से शब्द आ रहा है, पर बिजली घर से संबंध जुड़ा हुआ है, वहां से काटते कनेक्शन तो जयराम जी ये यंत्र कुछ नहीं करेंगे। जैसे प्राण निकलना है पर मुर्दा है, जैसे प्राण निकल जाएगा उसका, या शक्ति है जितना कितना बोलता है, पंखे चलते हैं, बिजली चलती है, बिजली से अनेक काम होते हैं, पर बिजली घर से संबंध जुड़ा रहता। ऐसे भगवान से संबंध जुड़ा रखो, नाम जपते रहो, मन से याद करो, भगवान का काम करते रहो, भाव भगवान का रखो। हम भगवान के जिसमें ये 5 है, पंचामृत 5 चीजें बहुत काम की है। अपने यहाँ बिक्री में भी पुस्तक विभाग में बिक्री थी, आजकल होगा पता नहीं है। पंचामृत एक है कैलेंडर, तो उसमें 5 बातें हैं। याद रखो, भाई बहन सब याद कर लो, मैं भगवान का हूँ। मम्मी वंश को भगवान कहते ही है, आप याद करो मैं भगवान का हूँ, बहनों भी याद करे मैं भगवान की हूँ, छोटा बच्चा भी बूढ़ा भी सब हम भगवान के हैं। पक्की बात जो बोले मैं भगवान का हूँ, मैं दुखे दर गोपाल दूसरा कोई और कोई नहीं, मैं केवल सिर्फ भगवान का हूँ। एक बात और भगवान का होकर के भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, घर अपना नहीं है भगवान का है। आप रहते हैं, आपने पहले आपके पिता रहते, पिता से पिता मारे पहले पूर्ण पहले स्थाई इस घर में रहने वाले आपने, स्थाई घर भगवान का है, तो मैं भगवान का हूँ और भगवान के घर में ही रहता हूँ। बहनों अपने अपने घर में रहो, वहाँ हम भगवान के हैं ये भाव रखो, और भगवान के घर में रहते हैं दो बात, भगवान के हैं भगवान के घर में रहते हैं दो बात। तीसरी बात, भगवान का काम करते हैं, रसोई बनाओ, झाड़ू दो, जल भरो, बालकों का पालन पोषण करो, कपड़ा पछा झाड़ो, जो काम करता हो भगवान का काम करते हैं। रात और दिन हम भगवान का ही काम करते हैं। जैसे पूछा वो क्या करे, भगवान का काम करो, क्या करो, हिंदुओं को उद्धार के लिए भगवान का काम करो, तो हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं। तीन बार और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। तुम ही निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही, तुम ही निवेदित भोजन, भगवान के भोग लगाओ, प्रसाद बढ़ेगा भगवान के लिए। पंद्रह सुनाया मैंने, भगवान के लिए बनाया जाएगा प्रसाद आरंभ से ही, और भगवान ही भोग लगाया जाएगा, और भगवान के भोग लगाए भोजन करेंगे। आज लोग कहते खाना खा लो, खाना नहीं खाते हम, प्रसाद पाते हैं, खाना खाओ, खाना क्या खाओ, प्रसाद पाते हैं। तो भगवान का साक्षात प्रसाद पाते हैं, तो भगवान के दरबार में रहते हैं याद, और भगवान के दरबार भगवान के हैं, और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान का काम करते हैं। चार बात होगी। पांचवी बात, हमारे जो कुटुंब में माता पिता स्त्री पुत्र पौष्य वर्ग ये भी भगवान के हैं, तो भगवान जनों की सेवा करते हैं। ये पांच, इस पंचा मत को पकड़ लो, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, और भगवान का ही प्रसाद, तुम्हें निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण, बहन माता कपड़ा पहने गहना पहने, तो भगवान का प्रसाद है, भगवान का अर्पण कर और भगवान का प्रसाद दान करो। गहना भी भगवान का प्रसाद, कपड़ा भी भगवान का प्रसाद, मकान भी भगवान का प्रसाद, भोजन भी भगवान का प्रसाद, ये पंचामृत तो अमृत से अमर हो जाता है आदमी, तो ऐसे भगवान का आशीर्वाद करो। तो कहते हम उद्योग करें भगवान की कृपा रहे, अरे भाई अपने भगवान की शरण हो करके भगवान का काम करो, हमारे काम है नहीं, काम भगवान का है, जाए लाज तिहारी नाथ मेरु काम, आपका काम, आपका घर, आपके सब भगवान को अर्पण करो, फिर सब तेरे विजय विजय आनंद आनंद की बात। नारायण नारायण नारायण नारायण।